kweli Mungu wetu anastahili shukrani. Kweli Mungu wetu anastahili. Kweli Mungu. Kweli Mungu wetu anastahili shukrani. Baba. Anastahili sifa. Kweli Mungu. Kweli Mungu wetu anastahili shukrani. Baba baba. Anastahili sifa. Kweli Mungu. Kweli Mungu wetu anastahili shukrani. Kweli Mungu anastahili sifa. Kwa wema. Bahari ninaona vitu takwachana nilijaribu kukusa pepo lakini sikuweza nikaangalia tu Jehovah, ninastahili nakusifu jina lako ni vema sana jina lako.